Geertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, de staat doet te weinig tegen PFAS-vervuiling, vinden 11 organisaties en zij stappen naar de rechter. Ze worden bijgestaan door Knoops-advocaten. Ik spreek het echtpaar Knoops zo meteen. En steeds meer jongeren plaatsen explosieven bij woningen. Mijn collega's van NOS Stories spraken zo'n jonge dader. Daarover nu ook al meer in het NOS-journaal met Robert Baltus. Ja, want dit jaar zijn al meer dan 40 minderjarigen opgepakt. Die worden verdacht van het plaatsen van een explosief bij een huis of voor een poging daartoe. Dat blijkt dus uit onderzoek van de NOS. De jongste was 11 jaar oud. De politie en jongerenwerkers zeggen dat criminelen deze kinderen via social media heel makkelijk kunnen bereiken. Daar krijgen ze dan heel veel geld aangeboden of ze worden onder druk gezet. Wie de opdrachtgevers zijn voor het plaatsen van vuurwerkbommen, dat wordt bijna nooit duidelijk. Het contact loopt via meerdere tussenpersonen. Oud-ondernemer Gerard Sandring moet van de rechter 91 miljoen euro terugbetalen aan een van zijn bedrijven die hij oprichtte, Centric. Sandring kreeg het geld als winstuitkering van het bedrijf, maar dat mocht niet, omdat Centric toen coronasteun kreeg. Sandring zegt dat hij de ruim 90 miljoen euro niet kan terugbetalen, vertelt deze verslaggever van RTV Oost. Hij stelde eerder in de rechtszaal dat hij in financiële noodtoestand zou komen als hij die 80 miljoen euro zou moeten terugbetalen. Nou is het nog veel meer dan 80 miljoen, want het is dat bedrag plus een wettelijke rente van 12,5% plus extra kosten van de rechtszaak kom je op ruim 90 miljoen euro. Sandring is al geschorst bij Centric omdat de toekomst van het bedrijf onder zijn leiding in gevaar zou komen. De parlementaire enquête over de coronacrisis gaat ongeveer 2,5 jaar duren. De eerste openbare verhoren zijn in december volgend jaar, zei commissievoorzitter De Kort van de VVD. De commissie wil weten welke gevolgen de coronamaatregelen hadden op de samenleving, hoe de besluitvorming was in de kabinet en de Tweede Kamer en hoe er is omgegaan met kritiek. In Groot-Brittannië zijn 3 mannen opgepakt voor de dood van migranten op het kanaal. Gisteren verdronken 5 mensen tijdens de oversteek van Frankrijk naar Engeland. Aan boord van hun boot met ruim 100 mensen brak paniek uit. De 3 arrestanten komen uit Soedan en Zuid-Soedan. Justitie heeft in Rotterdam een verdachte opgepakt voor ondergronds bankieren. Hij zou voor 45 miljoen aan illegale transacties hebben uitgevoerd. Ondergronds bankieren wordt vaak gebruikt door criminelen om geld te verplaatsen en wit te wassen. De 150.000 Rijksambtenaren die op een ministerie werken hebben een nieuwe cao. De bonden hebben ingestemd. Ze krijgen in juli een loonsverhoging van 8,5% en structureel 50 euro per maand. Ook krijgen ze een eenmalige compensatie van de inflatie van ruim 2300 euro bruto. Verder zijn er tegemoetkomingen om de studieschuld af te lossen en voor het leasen van een fiets. Betaald zorgverlof wordt verruimd van 2 naar 4 weken. De cao-verhoging voor Rijksambtenaren is in lijn met de verbetering in andere cao's. In het centrum van Londen zijn vanochtend meerdere paarden op hol geslagen. De dieren renden in paniek door de straten van de Britse hoofdstad. De paarden hoorden bij de stallen van het Britse koningshuis en zouden zijn losgebroken tijdens een oefening voor de militaire parade. Een van de paarden raakte gewond en ook omstanders raakten gewond, vertelt correspondent Fleur Launsbach. Volgens het leger zijn er personeelsleden gewond geraakt en ook dus de paarden. Volgens het ambulancepersoneel een aantal mensen op straat ook gewond. En één paard is tegen een dubbeldekkerbus aangerend. Dat is wel schade, zie je ook op de foto's. Taxichauffeur geraakt, die hoor ik op de radio. En dat alles in 10, 15 minuten of zo. Vanmorgen best wel vroeg. Terwijl er dus paarden door de straten van Londen renden. Het ging in totaal om 5 paarden. Ze werden al vrij snel gevangen. En dan het weer. In de loop van de avond minder regen. Vannacht daalt de temperatuur naar 2 tot 5 graden. Morgen opnieuw een regenachtige dag. Het wordt maximaal 10 graden. Maar vanaf zaterdag stijgt de temperatuur flink. Erik Evengroen bij de ANWB. Goedemiddag. Hi, Duke, goedemiddag. Ja, het is behoorlijk druk op de weg. De meeste files hebben gelukkig niet veel meer vertraging dan zo'n 10 minuten. Maar er zijn inmiddels ook wel wat uitzonderingen. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt het Batendorp gebeurde een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is daardoor afgesloten. Vertraging bijna 3 kwartier. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Daar staat een auto met pech bij Spijkenisse. 1 rijstrook is maar open. Vertraging 1/2 uur. Ook een vrachtwagen in dit geval met pech op de A20 Hoekfront richting Gouda, ter hoogte van het Terbrechtseplein. Hier is de rechte reis ook afgesloten met ook 1/2 uur oponthoud. En tenslotte nog de A50 Eindhoven richting Os. Tussen knooppunt Eckersweijer en Sint-Oederode 9 kilometer langzaam rijden en stilstaan met bijna 3 kwartier vertraging. Fidelio. Beethovens enige opera over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Beste bestuurder in de zorg, wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers? Zorgwerk helpt graag met slimme tools waarmee je de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt. Ook houd je daarmee grip op de financiën en maak je nooit onnodige kosten per uur. Meer weten? Maak een afspraak op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Vakantie, het cruist door je gedachten. Ontdek met Holland Amerika Lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Ja, mijn afscheid. Ik wil graag uitgestrooid worden op een mooie plek in de natuur. Bij mijn eigen clubpie. Nou, ik wil graag begraven worden bij mijn ouders in het familiegraf. Ik wil gaan zoals ik ben. Je afscheid, dat bepaal je zelf. Laat de mensen om wie jij geeft weten wat je wil. Monuta, open over afscheid. Boek met Holland Amerika Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Je afscheid, dat bepaal je zelf. Praat er eens over met onze uitvaartverzorger bij jou in de buurt. Er kan meer dan je denkt. Monuta, open over afscheid. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Dat vind ik gewoon erg, dat je onvrijwillig PFAS in je bloed hebt. Er zijn al langer zorgen over de giftige stof PFAS. 11 organisaties dagen de staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen PFAS-vervuiling. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. PFAS wordt sinds de jaren 50 gebruikt. Er zit onder meer in de anti-aanbaklaag van pannen, in regenjassen en in blusschuim. Als het spul eenmaal in ons lichaam is, tast het het immuunsysteem aan. En sommige soorten PFAS kunnen kanker veroorzaken. De 11 organisaties, waaronder vakbonden van militairen, brandweervrijwilligers en actiegroep Schiphol Watch, worden bijgestaan door knoopsadvocaten. En die maken gebruik van 2 VN-mensenrechtenresoluties. Goedemiddag, Carrie en Geert-Jan Knoops. Goedemiddag. Goedemiddag. Carrie Knoops, ik begin bij u. Waarom stelt u de staat verantwoordelijk en niet bijvoorbeeld bedrijven die met PFAS werken? Bedrijven zoals Chemours of bedrijven die dit soort pannen maken? Is een goede vraag. Omdat de staat de vergunningen afgeeft voor dit soort bedrijven. En dat ongeclausuleerd doet. Dus die bedrijven die kunnen PFAS uitstoten, zowel in de lucht als in de grond, in het grondwater. Het gaat ook naar de zee. En de overheid is overal aansprakelijk voor onze gezondheid. Mm-hmm. Het is een grondrecht om het recht op gezond leven. En daar hoort de staat voor te zorgen. Dus wat bedoelt u met ongeclausuleerd? Wat wij willen is dat de overheid, als ze vergunningen afgeven, dan ook meteen eisen dat het gif dat vrijkomt wordt verwerkt en niet in de grond of in de lucht komt of in het grondwater. Dus dat als je een vergunning krijgt als bedrijf om met die stof te werken, dat je daar ook meteen voorwaarden aan verbindt. Precies, ja. Precies. U vertegenwoordigt 11 organisaties, hè, heel uiteenlopende organisaties. Die dus ook allemaal eigen ervaringen hebben met PFAS. Is er een voorbeeld van een verhaal van een van die eisers waarvan u dacht, ja, dat raakt mij echt? Ja, dat is divers. Eigenlijk treden we op voor alle inwoners van Nederland. Iedereen komt in aanraking met PFAS. Het is niet alleen de brandweer of alleen de mensen rondom Schiphol. Het is in heel Nederland. Het zit in het drinkwater. Het zit in ons voedsel. Het zit in de kleding, u noemde het al. Het zit overal in. Ja. En het moet stoppen, want het, zodra het binnenkomt, verdwijnt het niet meer. Dus het cumuleert, het stapelt op. Ja. En op een gegeven moment tast dat het immuunsysteem aan en worden we ziek. En een van de ernstigste ziektes is op dit moment kanker. Ja, en op het moment dat wij u spreken, bent u in het Alexander Monroe ziekenhuis. Dat is een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in borstkanker, hè? Ja, absoluut. Zowel het Alexander Monroe ziekenhuis als de Breast Care Foundation willen graag op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen, omdat zij zich ook zorgen maken over de mogelijke aantasting van het lichaam door PFAS. Mm-hmm. Zij werken ook, vooral de Breast Care Foundation zorgt voor preventie van kanker. En willen dus absoluut zeker weten dat PFAS niet ook een verhoogd kankerprobleem in de borst geeft. Ja. Dus wij spreken met ze en dat geldt ook voor Hartstichting. Wel een van de dingen die wij van de overheid vragen is algeheel landelijk onderzoek. Dat kan op dit moment niet privé, dat moet landelijk gebeuren. En zowel de Breast Care Foundation als bijvoorbeeld de Hartstichting willen heel graag onderzoek hebben naar de correlatie tussen PFAS en de borstkanker en voor de Hartstichting hartproblematiek. Geert-Jan Knoops, ik ga even naar u. U roept in uw eis 2 resoluties van de Verenigde Naties over mensenrechten aan. Hoe wilt u die resoluties in deze zaak gebruiken? Deze resoluties die zijn van 2021 en 2022... waarin de algemene vergadering van de VN met grote meerderheid, overgrote meerderheid, het recht op een schoon, duurzaam en veilig milieu heeft erkend. En die gebruiken we parallel, want die zagen eigenlijk op milieuschade in zijn algemeenheid, klimaatschade, die gebruiken we parallel voor de PFAS-verontreiniging, omdat naar ons oordeel en ook de experts die in onze zaak hebben meegewerkt, professor Jacob de Boer en professor Pim de Voogd, hoogleraar milieuchemie, die ook achter deze zaak staan, hebben duidelijk gezegd: schoon water is op dit moment het grootste probleem met PFAS. En het mensenrecht op een schoon, duurzaam en veilig milieu, klimaat, omvat ook schoon drinkwater. Dat is het primaire, basale eis, veiligheidseis voor de mens, dier en milieu. En we gebruiken dus die VN-resoluties parallel om ook dat recht op een schoon milieu, veilig milieu, duurzaam milieu, uit te breiden naar het recht op schoon drinkwater. Dus dat wordt een principiële zaak die wij ook om die reden aan de rechter willen voorleggen. Mm-hmm. Dit is niet meer een beleidsmatige keuze van de overheid, maar dit gaat om een rechtelijke uitspraak over de rijkwijde van dit, in onze visie, fundamentele mensenrecht. Deze principiële zaak, zoals u het noemt, doet wel denken aan een andere zaak, namelijk de Urgenda-zaak, waarin klimaatorganisatie Urgenda stelde dat de staat een zorgplicht heeft voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu. De rechter gaf Urgenda gelijk, de staat moest de broeikasuitstoot verminderen. Heeft deze zaak u geïnspireerd? De zaak is wel een inspiratiebron, maar is wel van andere orde. De uitspraak van de Hoge Raad in Oeganda is van 2019. De Hoge Raad heeft toen het recht op leven gebruikt om dat te interpreteren als omvattend ook het recht op een veilig en schoon milieu en ook het voorkomen van klimaatschade, lees in dit geval CO2-uitstoot. De zaak die wij nu hebben aangespannen, die borduurt voort wel op die gedachte, maar we hebben nu te maken met een nieuw mensenrecht dat in 2019 nog niet zo direct werd erkend door de VN, zoals u dat net al terecht zei. Mm-hmm. Dus het is een inspiratiebron, maar we baseren ons op veel meer bronnen dan alleen Urgenda. Maar het is zeker een kapstok waar wij gebruik van hebben gemaakt in deze procedure. Carrie Knoops, u legde aan het begin van het gesprek uit waarom u de staat verantwoordelijk stelt. Hoe eerlijk is het om de staat deze verwijten te maken? Want we weten natuurlijk nog niet zo heel lang hoe schadelijk PFAS is, of dat het überhaupt schadelijk is. In de jaren 80 en 90 was er nog heel weinig over bekend. Ja, in 2008 is de staat ermee bekend geworden dat PFAS heel veel schade toebrengt aan het lichaam, aan de mens en aan dieren. Dus men had eerder al kunnen ingrijpen, niet alleen dat. Er zijn op Europees niveau normen gesteld ten aanzien van het gebruik van PFAS en aanverwante gifmiddelen. En die normen worden gewoon niet gehaald. Dus of je het dan weet verwijten of niet. De overheid ja. dat ze voldoende weet, maar daar te weinig nog mee doet. Ja. Daar komt het op neer. Ja, en een aanvulling, kijk, het Europees Hof heeft op 9 april... in de befaamde klimaatzaak tegen Zwitserland ook erkend... dit is een primaire plicht van de staat. Dus niet van lagere overheden of industrie. Het is de primaire verantwoordelijkheid van de staat... om die gezondheidsschade te beperken. Dat zag weliswaar op klimaatschade. Maar parallel hieraan is zeker dat te verdedigen voor PFAS-schade. Mm-hmm. En het is bijvoorbeeld om water gezond weer te krijgen niet zo moeilijk... Men kan op alle waterzuiveringsinstallaties een actief koolstoffilter en een membraan plaatsen. En er wordt 99,99% van de PFAS uit het water gehaald. Waardoor we het gewoon uit de kraan weer kunnen drinken. Ja. Heel hartelijk dank voor uw uitleg, Carrie en Geert-Jan Knoops. Erik, hoe is het op de weg? Nou, nog altijd behoorlijk druk voor de woensdag, middag, avondspits. Er staat bijna 600 kilometer file. Opvallende nu op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Spijkenisse is een auto gestrand met pech. Er is maar één rijstrook open en er staat inmiddels 11 kilometer file... met bijna 3 kwartier vertraging. De honger in de wereld is vorig jaar weer verder toegenomen. De Verenigde Naties waarschuwen dat 282 miljoen mensen... te maken hadden met voedselonzekerheid. More than 281 million people in 59 countries and territories faced levels of acute food insecurity. Sinds 2016 is het aantal mensen dat honger lijdt verdubbeld. In landen als Jemen en Syrië is er al jaren sprake van voedselcrisis. Maar de Verenigde Naties ziet de situatie in Gaza ook als erg alarmerend. Een meisje van 16 is gisteravond overleden na een val van grote hoogte uit een pand in Amsterdam. Ze zou bij die val ernstig letsel hebben opgelopen en in het ziekenhuis zijn overleden, schrijft de Telegraaf. Politie zou melding hebben gekregen van een groep jongeren die de deur van een pand hadden geforceerd. En daarna zou dat meisje uit dat pand zijn gevallen. Twee jongens renden weg toen de politie aankwamen. Zij zijn aangehouden. En de muurschildering van rapper Def Rhymes is overgespoten. Def Rhymes overleed vorige maand op 53-jarige leeftijd. De schildering van de artiest werd net na zijn dood gemaakt op een muur in Rotterdam en is een maand later beklad. Het gaat wel om een muur waar legaal gespoten mag worden. De kunstenaar van de muurschildering hoopt dat de gemeente een andere muur voor Def Rhymes vrijmaakt. Way. Chaka Khan, Ain't Nobody. Iedere week is het wel een paar keer raak. Ergens in Nederland gaat een explosief af. Vaak zijn het jongeren die worden opgepakt voor het plaatsen van zo'n bom. Dit jaar gaat het al om minstens 42 minderjarigen, sommigen pas 11 jaar oud. NOS Stories deed hier onderzoek naar. En Kristalina Ajeman-Prempe van NOS Stories is hier bij mij in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom doen zoveel jongeren dit? Er zijn eigenlijk verschillende redenen voor. Maar je kan het eigenlijk in drie categorieën opdelen. Vanwege geld. Ze krijgen er best vaak geld voor. Gaat vaak om een paar honderd euro's. Maar ook de andere bewijsdrang. Dus dat jongeren zich willen bewijzen. En soms worden ze ook onder druk gezet. Zo van, als jij de bom niet plaatst, dan zet ik hem bij het huis van jouw familie neer. Of bij jouw huis. En wie zijn die opdrachtgevers die ze dus ofwel geld bieden of ze onder druk zetten of zelfs bedreigen? Nou, dat is heel erg onduidelijk. Vaak worden ze benaderd via een online profiel. Of als ze door iemand benaderd worden, is het vaak een tussenpersoon. Dus er zitten vaak heel veel schakels tussen, waardoor je niet weet wie de echte opdrachtgever is die wil dat je zoiets doet. En de jongeren zijn dus eigenlijk een soort loopjongens. Die staan dus eigenlijk helemaal onderaan en moeten de opdracht dan gaan uitvoeren. En dat zijn vaak minderjarigen. En hoe gaat het dan in de praktijk? Krijgen ze bijvoorbeeld gewoon een berichtje via TikTok, Snapchat? Ik bedoel, hoe werkt het? Het is vaak wel via social media kanalen. En dan kan je denken aan een berichtje van wil je snel geld verdienen? Of wil je honderden euro's verdienen? Maar het kan ook via zijn. Of dat ze op straat worden aangesproken. Dus eigenlijk op verschillende manieren. Maar jongerenwerkers vertellen ons wel dat het vaak via sociale media gaat. Ja. En hebben jullie kunnen ontdekken hoe ze dan bij bepaalde jongeren uitkomen, of is het eigenlijk heel willekeurig? Nou, wat jongerenwerkers dus zeggen is dat ze een beetje een idee hebben van wie daar gevoelig voor is of wie daar beïnvloedbaar voor is. Dus het zijn vaak kwetsbare jongeren die willen laten zien dat ze ergens bij horen of die het gevoel willen hebben dat ze stoer zijn. Een soort van bewijsdrang. En die benaderen ze dan. Zien ze soms op sociale media of soms hoor je dat of ga je met bepaalde mensen om waardoor ze denken van hey, dat is misschien een potentiële persoon die zoiets zou kunnen doen. Jullie hebben ook een jongen gesproken die gepakt is, hè, toen hij zo'n explosief wilde plaatsen. Dat klopt. Wat voor verhaal vertelde hij? Nou, hij zegt dus dat hij het moest doen. Hij is toen vervolgens ergens heen gebracht. Hij kreeg een tas en daar mocht hij niet in kijken totdat hij op locatie was. Toen hij op locatie in de tas keek zag hij dus eigenlijk dat het ging om een explosief. En op dat moment werd hij dus eigenlijk gepakt. Toen is hij aangehouden. En hoe waren ze met hem in contact gekomen? Ja, dat wil hij dus helaas niet zeggen. Nee. Dus kan ik ook niet kwijt. En wat zijn de gevolgen voor hem? Nou, hij zit nu dus vast. Hij kan niet naar school. Hij kan zijn familie niet zien. Hij zegt zelf ook dat hij het gevoel heeft dat hij zeg maar vast staat of zit op één plek. En dat het leven hem voorbij loopt. En dat is voor hem dus best ingrijpend. Ja. Waar zit de oplossing? Jullie hebben dus jongerenwerkers gesproken. Hebben zij enig idee van de sleutel hoe je hier een einde aan kunt maken? Volgens jongerenwerkers en jongerenwerker Peter Ottens bijvoorbeeld, hij zegt van er moeten volwassenen zijn die altijd naast deze jongeren staan. Die 24/7 voor deze jongeren klaarstaan. En die ze eigenlijk een soort positiever alternatief kunnen bieden. Die kan laten zien van, je hoeft hier niet per se op in te gaan. Je hoeft niet per se op deze manier geld te maken. En het zijn dan ook mensen die met de jongeren in gesprek moeten gaan om erachter te komen waarom ze überhaupt op zoiets in willen gaan. Om zo ze eigenlijk over te halen van, er zijn ook andere manieren om hiermee om te gaan en positieve alternatieven om dit niet te doen. Ja. Ja. En wat voor volwassenen zouden dat dan kunnen zijn die altijd voor die jongeren klaarstaan? Heeft hij het wel echt over coaches. Dus ook jongerenwerkers die gewoon 24/7 bereid zijn om er voor deze groep te zijn. Dankjewel, Kristalina. En de hele video staat op het YouTube-kanaal van NOS Stories. Zometeen, de staat moet aanvragen van asielzoekers uit Palestijnse gebieden per direct in behandeling nemen, zegt de Raad van State. We praten erover met de advocaat van een Palestijnse vluchteling. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. NPO Radio 1. Robert Baltus is hier met het nieuws van 6:02. 11 organisaties beginnen een rechtszaak tegen de Nederlandse staat over PFAS. Ze stellen de staat verantwoordelijk voor verontreiniging en gezondheidsschade die door PFAS werd veroorzaakt. Volgens hen houdt de staat zich niet aan zijn zorgplicht en is dat in strijd met VN-resoluties over mensenrechten. Drie mannen zijn in Groot-Brittannië aangehouden omdat ze mogelijk betrokken waren bij de dood van 5 migranten die verdronken gisteren toen ze probeerden het kanaal over te steken. De mannen uit Soedan en Zuid-Soedan worden verdacht van het mogelijk maken van die overtocht. In Rotterdam is een inval geweest bij het Chinese bedrijf Naktek. Dat is een fabrikant van scanapparatuur voor luchthavens. De Europese Commissie had om in de inval gevraagd. Brussel wil uitzoeken of China met de scanapparaten van Naktek de grenscontroles in de EU in de gaten houdt. En oud-topman Sandrink moet het IT-bedrijf Centric, dat hij ooit begon, ruim 91 miljoen euro betalen. Hij had tientallen miljoenen van Centric geleend en eiste dat bedrijf het bedrag juist van het bedrijf terug. Maar de Amsterdamse rechtbank heeft hem geen gelijk gegeven. Sandrink moet 91 miljoen euro meteen overmaken. Erik, hoe is het met de woensdagmiddagspits? Nou, die is nog altijd behoorlijk druk. Nog altijd ruim 600 kilometer file. En vooral veel files in de Randstad en Noord-Brabant. Wat opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Batendorp is een ongeluk gebeurd. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven, maar het heeft nog een half uur vertraging tot gevolg. De A4 Rotterdam richting Amsterdam bij het Prins Plausplein is er maar één rijstrook open. Ook hier is een ongeluk gebeurd. Vertraging een klein half uur. De A15 Rotterdam richting Europoort. Daar staat een kapotte auto bij Spijkenisse. Geeft 11 kilometer file met ook hier een half uur oponthoud. En tenslotte nog een opvallende file op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij knooppunt Ewijk 9 kilometer langzaam rijden en stilstaan met, jawel, ook hier een half uur vertraging. Peter Kuipers-Munnik is hier voor de uitgebreide weersverwachting. En Peter, jij wijst al eventjes naar het raam, want het komt hier, is te zien, weer met bakken uit de hemel. Ja, jij staat met je rug naar het raam toe, dus ik dacht, je moet heel even naar buiten kijken wat hier allemaal gebeurt in Hilversum. En dat is niet alleen hier zo, maar in delen van Noord-Holland, ook in de buurt van Amsterdam, en dat zal de komende uren ook doorgaan, hebben we met name in Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, richting Nijmegen, echt een paar hele flinke buien. Ze zitten ook allemaal achter elkaar aan. Dus als je op sommige plekken echt pech hebt, dan blijft het de komende uur, anderhalf uur ook nog wel even flink doorregenen. Het was weer zo'n dag als die we inmiddels een beetje gewend zijn. Met dan weer een felle opklaring, dan weer een bui tussendoor. Vanavond en vannacht gaan de meeste buien wel verdwijnen. Dan blijven de opklaringen over. En dan wordt het weer een vrij koude nacht, net zoals de afgelopen nachten. Met bijvoorbeeld morgenochtend vroeg een temperatuur van zo'n 2 of 3 graden. Dan hebben we morgen wat meer bewolking dan vandaag. Zeker in het oosten van het land vrij veel bewolking, met ook af en toe een buitje. In het westen is het wel droog 's ochtends, maar daar gaat het dan 's middags regenen. Zo vanaf 2, 3, 4 uur 's middags eerst in het noordwesten. En dan trekt die regen ook tijdens de avondspits morgenavond weer over het land. En het blijft fris met zo'n 10 of 11 graden. En dat komt allemaal doordat die wind uit het noorden komt. Maar blijft die uit het noorden komen of komt er verbetering aan? Nee, dat is eigenlijk de grote omslag die de komende dagen gaat gebeuren. Het is een interessant experiment om dat even aan de lijve elke dag even een notie te maken van waar de wind vandaan komt. Want hij komt nu uit het noorden. En vanaf zaterdag, Koningsdag, komt hij uit het zuiden. En dat doet in het voorjaar enorm veel met de temperatuur. Dus het is nu 10 graden, vrijdag 12, Zaterdag Koningsdag 16. Wel met 's middags kansen op wat regen in het zuiden en het westen, midden van het land. Maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Ja, en dan vanaf zondag dan komt die wind vol uit het zuiden. En dan hebben we vanaf zondag een aantal dagen met temperaturen van zo'n 20 graden. Dus dan gaan we van 10 naar 20? Ja. Zo. En het managementboek van het jaar is Giftig Gedoe op de Werkplek. Een meer dan actueel boek over sociale veiligheid in werkrelaties. Bestel hem nu op managementboek.nl/winnaar. Ga je werven dit voorjaar? De vakman van Hugo geeft je altijd het juiste advies. Neem Histor Perfect Finish lakverf voor een perfect resultaat. Nu bij Hugo 50% korting. Voordelig verven? Ga naar Hugo, de bouwmarkt die echt helpt. Het Afrotros Vrijdagconcert. De mooiste klassieke muziek. Iedere vrijdagavond live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ga voor tickets en meer info naar tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. De Nederlandse staat moet weer asielaanvragen van Palestijnen gaan behandelen. Het heeft de Raad van State bepaald in een rechtszaak die drie Palestijnse vluchtelingen hadden aangespannen. Sinds december vorig jaar werden asielprocedures van Palestijnen niet meer behandeld. De Palestijnse vluchtelingen in Nederland zaten daardoor in onzekerheid. Flip Schuller is advocaat van een van de Palestijnen in deze zaak. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe heeft uw cliënt gereageerd op de uitspraak? Hij was ontzettend blij en opgelucht dat er een einde kwam aan het eindeloze wachten. En met lege ogen, ledenogen toezien wat daar gebeurt. Ja, dus opgelucht. Want wat voor gevolgen had deze behandelstop voor hem? De drie cliënten die een beroep hebben ingesteld bij de Raad van State, die waren hier sinds eind 2022. Dus die waren hier al een hele lange periode. Die hadden eigenlijk al asiel moeten krijgen. Maar in plaats daarvan werden ze nog eens een keer 6 maanden in de wachtkamer gezet, om het maar even zo te zeggen. En het was die beslissing tot het aanhouden van de besluitvorming die we bij de Raad van State hebben voorgelegd. En wat betekent het dat het nu wel weer mag voor uw cliënt? Wat kan hij nu gaan doen bijvoorbeeld? Nou, mijn cliënt had sowieso op individuele redenen vrees voor vervolging. Maar gezien de enorme destructie die er in Gaza heeft plaatsgevonden en de hongersnood die daar is, komen in principe alle Gazanen in aanmerking voor hun status. Dat zal de hoofdregel worden. Er zijn natuurlijk wel wat uitzonderingen. En hij hoopt dus snel een status te krijgen en eventueel familieleden weg te kunnen krijgen uit Gaza. Waarom moet de staat asielaanvragen van Palestijnen nu toch weer gaan behandelen? Nou, de staat moet sowieso elke asielaanvraag in behandeling nemen. En het Europees asielrecht geeft ook de mogelijkheid om hier versneld beslissing op te nemen. Net zoals dat we in het verleden bijvoorbeeld bij Syriërs en Jemenieten hebben gezien. Ja, laat ik het dan anders formuleren. Waarom zegt de Raad van State nu dat de staat dus weer hiermee moet beginnen? Omdat de staat had gezegd en betoogd met een soort chronisch optimisme dat het na een weekje staakt het vuren het onduidelijk was of de situatie in Gaza op korte termijn zou verbeteren. En wij zeiden er is geen enkele grondslag om te zeggen dat de situatie onduidelijk is en ook dat die situatie maar tijdelijk zal duren. En binnen 6 maanden zal het niet verbeteren. En de Raad van State vindt met ons dat de motivering van de IND niet deugt. Wat betekent dit, want we hadden het nu over uw cliënt, maar wat betekent dit voor andere Palestijnse vluchtelingen in Nederland? Het betekent in principe dat besluit om ze in de wachtkamer te zetten teruggedraaid wordt. En je mag hopen dat als het om minder dan 100 asielzoekers gaat die uit het Palestijns gebied komen, dat de IND bij machten is om dan de vertraging die inmiddels is opgelopen om die terug te draaien en nu alsnog versneld over te gaan tot het verlenen van een status. En dat is van belang, omdat met de status ook eventueel leden van hun kerngezin in het kader van nareis hier naartoe kunnen halen. En daarvan heeft de staatssecretaris al gezegd, die gaan wij versneld behandelen. Partners en kinderen gaat het dan om? Ja, directe familieleden, correct. Kunnen we nu ook meer asielaanvragen verwachten van Palestijnen, nu die behandelstop dus niet meer geldt en ze met een verblijfstatus gezinnen naar Nederland kunnen halen? Nou nee, dit is niet een verruiming van het toelatingsbeleid. Het enige wat hier werd besloten was dat ze niet 6 maanden de besluitvorming konden aanhouden. Hij kan in principe ook nog steeds worden afgewezen. Er zijn verschillende redenen, individuele redenen voor. En bovendien, en ja, dat is natuurlijk wel een beetje de ironie... hoe kom je uit Gaza weg als je niet een verblijfsvergunning... of een buitenlands paspoort hebt? Dus ik verwacht het niet. Nee. Kan de staatssecretaris van Asiel deze uitspraak van de Raad van State... ook nog naast zich neerleggen en zeggen... wij gaan toch door met die behandelstop? Nee, dit is de laatste en finale beslissing van de rechter. En ik mag hopen dat ook zeker een VVD-minister... zich houdt aan de regels in de rechtsstaat... en dus goed gevolg geeft aan die uitspraak. Hartelijk dank, advocaat Flip Schuller. Wereldwijd redden vaccins tegen ziekten als polio, difterie en mazelen... de afgelopen 50 jaar zo'n 154 miljoen levens... blijkt uit de nieuwe schatting in het medisch tijdschrift The Lancet. Toch daalt in Nederland en ook in andere landen de vaccinatiegraad. Suzanne Laszlo is directeur van UNICEF Nederland. En UNICEF is een van de grootste inkopers van vaccins ter wereld. Goedemiddag. Goedemiddag. 154 miljoen levens gered. Dat zijn er veel. Was u daar verrast door? Nou, we weten natuurlijk al heel lang dat het vaccineren een enorme bijdrage levert aan de gezondheidszorg en aan de gezondheid van kinderen en mensen. En we weten ook dat het de belangrijkste gezondheidsinterventie ever is. Maar deze aantallen zijn inderdaad heel erg hoog en heel erg bemoedigend om nog veel meer hierop in te zetten. Ja. Intussen zien we hier in Nederland de vaccinatiegraad dalen. In steden laten ouders hun kinderen steeds minder vaccineren tegen mazelen. We praten er hier in Nieuws & Co. ook regelmatig over. Tegen kinkhoest. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, wij hopen natuurlijk dat, dat die vaccinatiegraad ook in Nederland hoog blijft. We weten dat als een vaccinatiegraad boven de 95% is... de kans op besmetting het laagst is... En dus je wil dat het op dat niveau blijft. We zien inderdaad dat het de laatste jaren iets terugloopt. En ja, we zouden dat heel graag ook beter willen onderzoeken waar het door komt. Zodat we daar echt interventies op kunnen ontwikkelen. Om dat aan te moedigen, om die vaccinatiegraad weer omhoog te krijgen. Je wil hier niet weer eindeloze uitbraken van mazelen of andere ziektes hebben. Want hoeveel weten we over waar dat door komt? Nou, we weten wel iets. We hebben daar al wat onderzoek naar gedaan. Wat je ziet is, waar we het dan over hebben... is dat er steeds meer misinformatie is. Er is meer wantrouwen in de wetenschap. Polarisatie van politiek werd toen ook genoemd. Dat is een onderzoek wat we in vorig jaar hebben gedaan. Maar dat is eigenlijk nog onvoldoende... om echt gericht actie daarop in te kunnen zetten. Dus wij zouden eigenlijk willen pleiten ook nog voor meer onderzoek. Waar zit het nou precies in? En wat kunnen we doen? We weten, een van de dingen die we zouden kunnen doen... is in ieder geval heel goed informatie geven. Heel transparant zijn in de effecten van vaccinatie. Nou, een onderzoek als dit helpt daar denk ik ook bij... om te laten zien hoe belangrijk het is om kinderen te vaccineren. En we hopen dat de juiste informatie, de juiste voorlichting... die betrouwbaar is, ervoor zorgt dat mensen toch ervoor willen kiezen... om hun kinderen te laten vaccineren. We hebben het nu over Nederland. Hoe zit het in andere landen? Zijn de oorzaken van de afname van vaccinaties overal hetzelfde? Nee, er zitten grote verschillen in. Wat je ziet in bijvoorbeeld in Europa zie je dat het daling in het vertrouwen van vaccinaties... met name zit in Oost- en Centraal-Europa, in de Baltische Staten en in Nederland. Dat is eigenlijk best bijzonder. Verder zie je bijvoorbeeld dat het vertrouwen in de veiligheid van vaccinaties... juist weer in Polen, Frankrijk en Ierland enorm is gestegen. Dus je ziet grote verschillen. In het echt daadwerkelijk vaccineren zie je in Afrika een enorme toename natuurlijk de afgelopen jaren. Door corona hebben we daar wel een enorme hiccup gehad, omdat de vaccinatieprogramma's uitgesteld zijn. En daar zijn we nu een enorme inhaalslag aan maken als UNICEF. Ja. We hebben het nu over de successen van vaccinaties. Tegelijkertijd moeten we ook constateren dat er nog steeds elk jaar miljoenen mensen sterven aan ziekten waar een vaccin tegen bestaat. Waarom heeft niet iedereen geprofiteerd van het succes? Ja, er zijn meerdere redenen voor. Soms is het niet mogelijk om vaccins bij kinderen te krijgen. Je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld in conflictgebied... of daar waar de natuurrampen zijn, dat het moeilijk is om die vaccins te krijgen. Afgelegen gebieden zijn soms nog moeilijk bereikbaar. Wat ook zo soms is dat de gezondheidssystemen onder druk staan, bijvoorbeeld door conflict of doordat er door overstromingen kinderen moeilijk bereikbaar zijn. Er zijn economische redenen dat soms geen geld is om vaccins in te komen. Dus er zijn allerlei verschillende redenen waarom het nog niet zo voor ieder kind vaccins toegankelijk zijn. En wat kun je doen om sterfte aan deze ziekte onder kinderen verder te verminderen? Nou, wat we in ieder geval willen is nog verder investeren in vaccins, in de ontwikkeling van vaccins en ook in het verspreiden van vaccins. Sterke gezondheidssystemen wereldwijd zijn daarvoor heel erg belangrijk. Heel veel meer mensen moeten nog opgeleid worden om vaccins te geven. We zijn nog heel veel bezig met extra campagnes om te zorgen dat de juiste informatie er is, zodat ook wereldwijd het vertrouwen in vaccins groot is. Dus we doen daar veel programma's in vanuit UNICEF. Maar dat zouden we nog veel verder kunnen en willen versterken. Hartelijk dank, Suzanne Laslouw, directeur van UNICEF Nederland. Het sportnieuws dan. Feyenoord moet het morgen in de uitwedstrijd doen zonder aanvaller Paxão. De Braziliaan heeft last van zijn hamstring. Afgelopen weekend besliste Paxão nog de bekerfinale. Als Feyenoord morgen punten verspeelt en PSV eerder op de avond wint, zijn de Eindhovenaren landskampioen. Marco van Ginkel vertrekt waarschijnlijk bij Vitesse. Club is na de 18 punten aftrek van vorige week gedegradeerd uit de Eredivisie. En dus volgen er in het nieuwe seizoen veel wedstrijden op kunstgras in de Eerste Divisie. Van Ginkel heeft tijdens zijn carrière veel knieblessures gehad, waardoor hij niet meer op kunstgras wil spelen. En de Engelse sportmedia praten vandaag maar over één ding. Big breaking news coming from Liverpool. And Liverpool have opened negotiations with Feyenoord over Arne Slot. Wordt Feyenoord-trainer Arne Slot de nieuwe coach van Liverpool? De Engelse topclub heeft zich volgens Voetbal International officieel gemeld in de Kuip. Slot wil zelf graag naar Engeland. Ook Feyenoord zou willen meewerken, maar alleen als het juiste bedrag op tafel komt. Erik, hoe is het op de weg? Nou, nog altijd vrij druk voor de woensdagavond. Files zijn wel voorzichtig aan iets korter aan het worden, maar er staat nog altijd ruim 500 kilometer. Opvallende file nu op de A10 Oost bij Amsterdam. Tussen Zeeburg en Knoopend Amstel, daar rijdt het langzaam over 5 kilometer met een vertraging van een kwartier. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Training season, Dua Lipa. Demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs doet vandaag een oproep aan bedrijven om studenten een stagevergoeding te geven. Uit nieuw onderzoek blijkt dat maar liefst 60% van de mbo-studenten geen stagevergoeding krijgt. Dus we weten nu, denk ik, in meer detail waar we ons nog extra sterk voor moeten gaan maken. En als het op een of andere manier dit niet met alle goede wil geregeld krijgen, dan denk ik dat we ook echt serieus moeten gaan praten of we het niet gewoon wettelijk moeten regelen. Zegt demissionair minister Dijkgraaf. Demi Jansen, voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg en belangenbehartiger van studenten. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van deze oproep? Ik vind het erg mooi dat de minister oproept tot het uitkeren van stagevergoedingen. En dat is ook dringend nodig. De onderzoeken die vandaag zijn uitgekomen tonen opnieuw een harde realiteit. Een groot gedeelte van de studenten kan op 0 euro stagevergoeding rekenen, terwijl zij zich wel vaak fulltime inzetten. Ik hoor verhalen van studenten om mij heen die bijvoorbeeld 40 uur per week voor de klas staan, soms zonder begeleiding en nergens op kunnen rekenen. Maar er is veel meer nodig dan alleen een oproep. Het wordt tijd, zoals de minister ook al zei, dat het wettelijk verplicht wordt. En u zegt, ik hoor verhalen van studenten bijvoorbeeld uit de klas. Het onderwijs gebeurt dit dus. Waar gebeurt het nog meer? In meerdere sectoren, maar we zien vooral dat in het onderwijs en in de zorg het vaak studenten op geen stagevergoeding kunnen rekenen. En dan dus ook soms wel volwaardig, eigenlijk als een volwaardige kracht moeten werken. Ja, helaas komt stage misbruik dat studenten worden ingezet als volledige arbeidskrachten ook nog te vaak voor. Ja. U zegt het zou goed zijn om het wettelijk te regelen. Hoeveel zouden studenten moeten krijgen volgens u? Nou, zo'n fulltime stage is haast niet te combineren met een bijbaan. En we zien dat door onbetaalde stages studenten die al krap bij kas zaten zich daardoor nog verder in de schulden moeten steken of hele avonden en weekenden moeten doorwerken om maar die eindjes aan elkaar te knopen. Het geld van zo'n bijbaan valt dan vaak weg, doordat je zo druk bent met die stage. En studenten die wel een bijbaan hebben, die verdienen gemiddeld zo'n 500 euro per maand. Nou, gezien dat de inkomsten zijn die wegvallen, zou dat wat mij betreft een minimale stagevergoeding moeten zijn. 500 euro per maand voor een voltijd stage. Ja. Ja. Studenten die beide moeten doen of die dus en een stage lopen en moeten werken, die komen ook onder druk te staan natuurlijk. Wat staat er op het spel voor hen? Wat er op het spel staat is dat niet iedere student meer de kans krijgt om zo'n fijne stageervaring op te doen. Je hebt eigenlijk twee soorten stages in het onderwijs, verplicht vanuit de opleiding of vrijwillig. En op universiteiten zie je wel vaker dat studenten kunnen kiezen of ze een stage willen lopen. Nou, als jij het dan niet zo breed hebt vanuit thuis en ook niet op die steun van je ouders kunt rekenen en ook niet op zo'n stagevergoeding, dan word je bijna gedwongen om te kiezen voor een bijbaan in plaats van die waardevolle stageervaring om rond te komen. Ja. Nou, je ziet dan ook dat er bijvoorbeeld op hogescholen en in het mbo juist vaak verplichte stages zijn om je opleiding af te kunnen ronden. En hier zien we dat studenten met een smallere beurs zich minder kunnen focussen op die stage vanwege die geldzorgen. Dus die moeten zich of dieper in de schulden steken of hele avonden en weekenden doorwerken. En het kan gewoon niet zo zijn, vind ik, dat je helemaal financieel in de knel raakt vanwege iets wat verplicht is om jouw opleiding af te ronden. Nou weten we al langer dat het niet goed gaat met stagevergoeding of dat niet iedereen betaald krijgt. Eerder bleek dat een kwart van de studenten met een stage werd ingezet als een goedkope arbeidskracht. Dijkgraaf trok zelf al eerder aan de bel omdat mbo'ers er slechter vanaf kwamen dan hbo'ers en wo'ers. Nu komt er dan zo'n oproep aan bedrijven. Wat voor impact maakt dat, denkt u? Ik geloof zeker dat het wel impact maakt als een minister zoiets zegt. Maar het is niet genoeg. Studenten die kunnen het hoofd financieel al nauwelijks boven water houden. Ik bedoel, alles wordt duurder. Het collegegeld stijgt. De boodschappen worden duurder. De huren stijgen. En als je dan ook nog fulltime op zo'n stagevloer rondloopt en daar 0 euro tegenover staat, dan dreigen studenten gewoon te verdrinken in geldzorgen. Dus het wordt tijd dat we hier serieus iets aan gaan veranderen. En dat moet dan ook wettelijk. Wat voor dingen hoort u van studenten die echt heel erg in geldzorgen zitten? dat ze zich enorm veel zorgen maken. Dus dat ze of extra moeten gaan bijlenen of toch maar een bijbaan nemen en zich dus helemaal niet goed kunnen focussen op die stage. Veel meer stressklachten ervaren, heel veel prestatiedruk. En studenten staan al erg onder druk. De stressklachten zijn al heel erg hoog, blijkt keer op keer uit onderzoek. En op dit moment, ja, als je dan ook geen stagevergoeding krijgt, heb je nog meer stress, nog meer dingen waar je je druk om moet maken. Wat moet er wat jullie betreft de interstedelijk studentenoverleg nu gebeuren? Nou, wij zijn vorig jaar samen met de jongerentak van CNV een petitie gestart voor een verplichte stagevergoeding, een wettelijk verplichte stagevergoeding. Deze is inmiddels ruim 22.000 keer ondertekend. Dus voor alle luisteraars, goedestagevergoeding.nl, onderteken hem. Wij gaan hem in juni ook overhandigen aan de Tweede Kamer. En wij willen de politiek ook dringend oproepen. Neem die financiële positie van studenten nou serieus. En ontneem studenten met een smalle beurs niet zo'n waardevolle kennismaking met die arbeidsmarkt. Dankjewel, Demi Jansen, voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg. En dan, dinosauriërs duiken op in attractieparken. De 5 voor 6. Welcome to Jurassic Park. Dinosauriërs blijven mensen fascineren. En behalve in films, zoals Jurassic Park, zijn ze ook in Nederlandse musea en attractieparken steeds meer te zien. Hier achter mij staat een Seismosaurus. En dat is de grootste dino die ooit gevonden is. En dit is een levensecht model. Dit is zeker de publiekstrekker. Dit is zo groot. De afgelopen 10 jaar zijn er in Nederland 4 speciale dinoparken bijgekomen. En ze trekken duizenden bezoekers. Waarom zijn dit soort parken populair? Nou, onze buurman zag een dino. En hij ging ook tegen ons rollen. Ik vond het wel een klein beetje eng. Met name kinderen kunnen dino's erg waarderen. Het Oertijdmuseum ontvangt jaarlijks 80.000 bezoekers, waarvan 50% kinderen tussen de 3 en de 12 jaar. Dit is René Fraaien, directeur van het Oertijdmuseum. 25 jaar geleden was dit het eerste museum met een dinopark. Ja, het zijn magische dieren die spreken tot de verbeelding. Die uitgestoven monsters die zijn enorm fascinerend. Kinderen kunnen zich er ook heel goed mee identificeren met een van die vele soorten. Het is ook zo dat het kinderen en ouders dichter bij elkaar brengt, want ze kunnen goed met elkaar communiceren over dit onderwerp. En vaak weten kinderen er meer van dan de ouders. Naast musea gaan kinderen ook graag naar speciale dinoparken, waar ze tussen de dino's kunnen doorlopen. Als je langs liep, dan gingen ze geluid maken. Alsof er echt een dinosaurus was. En ook pretparken halen graag dino's in huis. Bezoekers kunnen ze bijvoorbeeld vanuit de achtbaan bewonderen. Ik zit op dit moment in de Dragonfly. En hier beneden mij zie je de Tyrannosaurus Rex. Wat een gaaf dier! Er is wel een verschil tussen de dino's uit musea en de parken, zegt René Fraaien. De wetenschap is bij ons de motor eigenlijk. We hebben 3 professionele paleontologen in dienst. In de andere dinoparken staat meestal de fun alleen voorop en wordt er ook vaak gekozen voor goedkopere Chinese modellen. En wij hebben ons gericht op meer kwalitatief en wetenschappelijk correcte modellen. 1 ding hebben de dinoparken en de musea in ieder geval gemeen: de fascinatie voor de dino's. Je moet wel beseffen dat het beest 65 miljoen jaar geleden is uitgestorven. Dus als je dan bedenkt dat je naast dat beest staat, is dat wel een heel vet gevoel. NOS Koningsdag 2024. Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag in Drenthe dit jaar. De koning is een spekkoper dat hij hier bij ons zijn verjaardag mag komen vieren met zijn hele familie. Een gevoel van noberschap. Emmen kleurt helemaal oranje. We maken er met elkaar een geweldig volksfeest van. Superleuk om ze zo eens te ontmoeten. Luister NOS Koningsdag 2024. Het is zo'n warm bad waar we in terechtkomen. Zaterdag van 11:30 tot 12:30. Op NPO Radio 1. Rechtstreeks vanuit Emmen. Wie luistert, weet meer. Prominent is Koningsdag geopend, dus vier het bij ons tijdens de Koningsdriedagen op 25, 26 en 27 april. En ontvang tot €525 korting op stoelen en banken, 25% korting op festivaltoppers of de tweede stoel voor de halve prijs. Prominent. Stap binnen in een wit landschap van nieuwe, indrukwekkende beelden van kunstenaar Tirso Marta en werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk. Tirso Marta Intensive Care. Nu te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo. Het is 1 plus 1 maand bij Snowworld. Profiteer alleen in april van onze 1 plus 1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1 plus 1 bij Snowworld. Snowworld.com, bergen vol plezier. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan, met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. NPO Radio 1. 6 uur. Goedenavond in het laatste half uur van Nieuws & Co. In Rotterdam is een inval gedaan bij het Chinese bedrijf Nuktech. Ik praat erover met VVD-europarlementariër Bart Groothuis. Hij maakt zich al langer zorgen over dat bedrijf. En voedselexperts uit meerdere Europese landen stemmen vanavond over een verbod op rookaroma's in rookworsten. Want die zouden schadelijk zijn voor de gezondheid. Hier is het NOS Journaal, Robert Baltus. 11 organisaties beginnen een rechtszaak tegen de Nederlandse staat over PFAS. Ze stellen de staat aansprakelijk voor verontreiniging en gezondheidsschade die door de giftige PFAS wordt veroorzaakt. Volgens hen houdt de staat zich niet aan zijn zorgplicht en is dat in strijd met VN-resoluties over mensenrechten. De organisaties worden bijgestaan door advocaat Gert-Jan Knoops. We hebben niet de illusie dat we binnen enkele maanden een PFAS-vrij land hebben. Maar we kunnen veel meer doen. En dat bedoelen we met de overheid kan veel meer doen. En dat willen we met deze procedure bewerkstelligen. Ze eisen dat de overheid PFAS-verontreiniging opruimt en een gezondheidsonderzoek uitvoert. Onder de 11 organisaties zijn vakbonden van militairen en brandweervrijwilligers en de actiegroep Schiphol Watch. Vannacht is in Amsterdam een meisje van 16 overleden na een val uit een gebouw in het centrum. Tegen middernacht kreeg de politie een melding dat een groep jongeren een gebouw aan de Gelderse Kade was binnengegaan. Toen agenten aankwamen troffen ze het meisje zwaargewond op straat aan. Twee jongens van 16 kwamen op dat moment het huis uitrennen. Ze zijn aangehouden. Het meisje werd gereanimeerd, maar overleed alsnog later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt of er meer mensen in het pand waren en hoe het meisje heeft kunnen vallen. Rijksambtenaren krijgen een nieuwe cao. In juli krijgen ze een loonsverhoging van 8,5%. Daarnaast krijgen ze 3 keer een eenmalige uitkering ter compensatie van de inflatie, samen goed voor €2.350. In Groot-Brittannië zijn 3 mannen opgepakt voor hun rol bij de dood van migranten op het kanaal. Gisteren verdronken 5 mensen tijdens de oversteek van Frankrijk naar Engeland. Aan boord van hun boot met ruim 100 mensen brak paniek uit. Te veel studenten krijgen geen stagevergoeding en dat moet veranderen, zegt demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs. Dijkgraaf pleit ervoor om in een cao af te spreken hoeveel vergoeding stagiaires kunnen krijgen. Nu staat dat er niet in. Dit jaar zijn al meer dan 40 minderjarigen opgepakt. Die worden verdacht van het plaatsen van een explosief bij een huis of voor een poging daartoe. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. De jongste was 11 jaar oud. Criminelen weten de jongeren vaak goed via sociale media te bereiken, zegt deze jongerenwerker. Ja, zijn het jongeren die best wel een bewijsdrang voelen om erbij te horen, omdat ze dat vanuit hun eigen omgeving niet ervaren. Of vooral de behoefte hebben naar meer geld, omdat ze uit een wat meer armere omgeving komen. Dus dat verschilt eigenlijk heel erg. En soms hoor je ook dat jongeren gewoon onder druk worden gezet. Wie de opdrachtgevers zijn voor het plaatsen van vuurwerkbommen, dat wordt bijna nooit duidelijk. Het contact loopt vaak via meerdere tussenpersonen. Vanwege zijn rol bij anti-overheidsprotesten in Iran is rapper Tomas Salehi alsnog ter dood veroordeeld. Dat zegt zijn advocaat tegen een Iraanse krant. Salehi werd in oktober 22 opgepakt. Hij had met zijn rapteksten de protestbeweging gesteund. Die protesten ontstonden na de dood van Mahsa Amini. De vrouw overleed nadat ze met veel geweld was gearresteerd omdat haar hoofddoek te los zat. Vorig jaar kreeg Salehi 6 jaar cel, maar een revolutionaire rechtbank heeft hem nu toch veroordeeld tot de doodstraf. De parlementaire enquête naar de aanpak van de coronacrisis gaat waarschijnlijk 2,5 jaar duren. Dat heeft VVD-Kamerlid en voorzitter van de enquêtecommissie Daan de Kort gezegd. De commissie wil alle aspecten zorgvuldig onderzoeken en dat kost tijd, zegt hij. Onderzocht wordt hoe is omgegaan met critici op het proces en of de besluitvorming van het kabinet en de Tweede Kamer wel zorgvuldig was. Kamerleden van 6 partijen doen mee, onder meer Rosanne Hetsbergen van NSC en Pepijn van Houwelingen van FVD. Zij lieten zich tijdens de coronacrisis kritisch uit over het beleid. Het weer in de loop van de avond minder buien. Vannacht droog in een graad of 3. Morgen weer enkele buien en 9 tot 10 graden. Erik Evengroen, hoe is het met de avondspits? Nou, die is gelukkig op zijn retour. Er staat nu nog zo'n 250 kilometer file. Na een behoorlijk drukke avondspits wat het geweest is. Opvallende files nog op de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Bij Zevenaar was een ongeluk. De weg is gelukkig weer vrij, maar er staat nog wel 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A15 Rotterdam richting Europoort bij Spijkenis. Daar stond een auto met pech, ook die is weer door. De weg is weer vrij, maar ook hier nog een kwartier op onthoud. Er gebeurde zojuist wel een ongeluk op de A27, Almere richting Gorkum. Ter hoogte van knooppunt Lunetten. Er staat inmiddels 6 kilometer file met een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En tenslotte nog de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor knooppunt Ewijk 8 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een half uur oponthoud. Ster. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Je kunt weer inslaan bij Coop, want bij veel actieproducten krijg je er gratis producten bij. Zoals Maaslander 30 plus of 50 plus kaasplakken, 1 plus 1 gratis. En honigmix voor maaltijd of overschotel, nu ook 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar Coop of coop.nl. DCM Gezondvoeding All-in-One is ook verkrijgbaar bij Boerenbond. In Museum No Hero, Beeldhonger, Hunger nach Bildern, schilderijen van Neue Wilde en Neue Leipziger Schule. Museumnohero.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Er zijn grote zorgen over Chinese spionage in Europa. Gisteren werd een medewerker van de rechtsradicale partij AfD in Duitsland opgepakt op verdenking van spionage voor de Chinese geheime dienst. Dit is een zeer schwerwiegende voorwurf. Ik ben zeer aan de opklaring geïnteresseerd. Werde mich darum bemühen, rauszubekommen, wat concreet voorgeworfen wordt. Deze AfD-europarlementariër zegt dat hij de beschuldiging van spionage serieus neemt. En dat hij probeert te achterhalen wat zijn medewerker precies wordt verweten. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. En vandaag bevestigt het Chinese bedrijf Nuktech dat er een inval is geweest bij de vestiging in Rotterdam. De Europese Commissie vermoedt dat het bedrijf subsidies krijgt van China en zo een streepje voor heeft op Europese bedrijven bij aanbestedingen. Er wordt al langer gevreesd dat het bedrijf zou kunnen spioneren. VVD-europarlementariër Bart Groothuis, goedenavond. Goedenavond uit Straatsburg, mevrouw. Wat is dit voor bedrijf? Dit is een bedrijf dat scanners verkoopt. Die scanners die scannen cargo, maar die scannen ook mensen op vliegvelden. En, maar ook bijvoorbeeld in havens allerlei containers. Die doen van allerlei dingen. Maar die zitten eigenlijk anders gezegd in onze vitale infrastructuur. Ja, dat zijn de belangrijkste infrastructuur die we hebben in Nederland. Ze scannen bagage en containers om te kijken of daar illegale dingen in zitten. Ja, maar ook soms mensen, dus biometrische data, iris-scans, dingen over personen zelf, maar ook IT-apparatuur, militaire apparatuur kan daar ook onder vallen. Dus het is nogal breed en daar maken we ons wel zorgen om. Want het is niet zomaar een bedrijf, het is een Chinees bedrijf waar we flinke zorgen om zijn. Omdat die zich langzaam nestelen in onze vitale infrastructuur. En die doen dat, vermoedt de Europese Commissie nu ook, maar dat weet ik eigenlijk al langer, met subsidies van de Chinese staat, met oneigenlijke concurrentie dus. En daarmee drukken ze ook westerse producenten weg, wat oneerlijke concurrentie is. En daarnaast vormt het een veiligheidsrisico voor onze nationale veiligheid. En daar wordt nu veel gewacht van gemaakt en daar ben ik blij om. Ja, want u heeft al eerder bij de Europese Commissie ook geklaagd, hè, over Nuctech. Ja, ik heb een brief geschreven aan president von der Leyen samen met tientallen andere collega's. En von der Leyen schreef mij ruim een jaar een brief terug. Die zegt, ja, er is nu een aanbesteding die loopt. De buitengrenzen van Europa worden alle scanners vervangen. Meer dan 1 miljard euro wordt eraan uitgegeven om mensen te scannen aan de buitengrenzen. En ik heb gezegd, ja, ik wil daar niet Chinese apparatuur hebben. Want dat kan ook tegen je worden gebruikt. En die data, dat kan zo'n land gebruiken om bijvoorbeeld sommige mensen eruit te pikken. Of maar het kan ook zo zijn dat als je een conflict krijgt, bijvoorbeeld met China. Of China met de Verenigde Staten een conflict krijgt over Taiwan. Of over de Filipijnen. Of andere assets daar. Dan kan het zijn dat zij ook controle hebben over onze vitale infrastructuur. En dat zouden kunnen uitzetten op een gegeven moment. We hebben recent in Polen gezien dat een NAVO. Shipment niet werd doorgelaten in een haven door een Chinese containerterminal. Dat zijn voorbeelden. We hebben ook voorbeelden gezien in onze vitale infrastructuur in de telecommunicatie bij Huawei en ZTE, waar ernstige zorgen zijn over spionagerisico. Mm-hmm. Maar er is ook een sabotagerisico in het geval dat er grote spanningen ontstaan. En daar moeten we toch over nadenken. Willen we nou dat soort landen onze vitale infrastructuur laten bouwen? Of doen we dat liever met Europese of Amerikaanse of Westerse producenten? Ja, want waar zit de zorg concreet? Want vandaag is dus Nederland Nuctech binnengevallen in opdracht van de Europese Commissie. En daarbij wordt spionage dan weer niet expliciet genoemd. Nee. Maar wordt gezegd dat de Chinese staatssteun marktverstorend zou werken. Nou, dat is ook het geval. Want als ik met de concurrenten van Nuctech spreek, dan zeggen ze bij een gemiddelde aanbesteding duiken ze ver onder de kostprijs. En niet alleen dat, soms al tot 40%. En daarmee concurreren ze dus ook oneerlijk tegen westerse producenten. We hebben in Nederland een bedrijf dat hele veelbelovende technologie heeft ontwikkeld. En die krijgt eigenlijk niet de kans om zich op de markt te begeven. En die zegt van, ja, wat moet ik nou? Ik kan het niet opnemen tegen de concurrentiekracht van die Chinezen. Maar als dat oneerlijk is, ja, dan hebben we toch een probleem. Mm-hmm. Dus daar wil ik wel iets tegen doen. Ja. En wat zijn de spionageverdenkingen die u concreet heeft? Nou, in 2017 heeft China een inlichtingenwet aangenomen. En recent is dat nog weer geüpdate met een nieuwe wet. En daarmee kunnen alle bedrijven worden ingezet voor het offensieve spionageprogramma van de Chinezen. Dus op het moment dat de Chinese staat een verzoek heeft om op vliegvelden gevoelige data van passagiers te krijgen, of om sommige militaire geheime bijvoorbeeld scans te krijgen, dan moet zo'n bedrijf daaraan meewerken. En dat vind ik sowieso al een probleem. Het tweede probleem is dus dat als je in een conflict komt met sabotage. En het derde probleem is oneerlijke concurrentie. En om al die redenen vind ik het goed dat gekeken worden, extra kritisch gekeken wordt naar zo'n bedrijf. Ja. Maar nu is dus, kijkt men naar oneerlijke concurrentie, en dat vind ik ook heel logisch, want de Europese Commissie staat echt aan de lat, namens ons allen, zeg ik er even bij, om de interne markt goed te laten werken en eerlijke concurrentie te bevorderen. En daar houden we de Commissie aan. En is de Europese Unie en de Commissie alert genoeg op het risico van Chinese leveranciers in de infrastructuur? Nou, dat neemt toe. Er zijn heel veel wetgeving aangenomen. Tegen ongewenste overnames hebben wetgeving. We hebben nu een wetgeving dus tegen ongewenste staatssteun. Er zijn nog een tiental andere dingen, maar die zijn niet specifiek tegen China of zo gericht. Die zijn in algemene zin opgericht. En wat ik belangrijk vind, is dat we eigenlijk een aantal landen gewoon aanmerken van jullie hebben een verhoogd risico. Jullie hebben zo'n spionagerisico. Jullie bedrijven moeten daaraan meewerken. En jullie zijn ook nog eens autocratisch, zeg maar. Echt, en die zijn bereid en in staat om dat ook nog eens tegen ons te gebruiken. En als je in dat soort zo'n categorie valt, zeg maar Rusland, China, Iran, dan vind ik dat je daar heel streng naar moet kijken in je vitale infrastructuur. En we moeten open en liberaal en vrij handelen met alle andere mensen. Ja. En alle andere landen. Dat is mijn pleidooi. Dank, Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Even in de supermarkt een rookworstje halen voor bij de boerenkool. Kan dat binnenkort nog wel? Op advies van een groep voedselexperts gaat de EU de smaakstof die voor de rooksmaak zorgt verbieden. Want die stof is mogelijk kankerverwekkend. Wieke van der Vossen is expert voedselveiligheid van het Voedingscentrum. Goedenavond. Ja, een hele goede avond. Ja, als ik aan een rookworst denk, dan denk ik dus aan een worst die wordt gerookt. Maar dat is dus niet altijd zo. Nee, dat is niet altijd zo. Dus er kunnen ook rookaroma's in zitten. En dat zijn eigenlijk geconcentreerde stoffen die toch die hele specifieke geur en smaak geven. En die stoffen worden wel uit de rook opgevangen in een vloeistof en gefilterd. En die vloeistof wordt dan aan het product toegevoegd. Bijvoorbeeld de worst, een barbecue saus. En dat geeft die hele specifieke smaak. En producenten doen dat omdat het makkelijker en goedkoper is, kan ik me voorstellen, dan daadwerkelijk te gaan roken boven een vuur. Ja, dat klopt. Het is inderdaad veel makkelijker. Het is ook veel beter te beheersen. Dus roken, dat is toch altijd lastig. En het heeft ook heel veel nadelen. Ook dat je, ook die ontwikkeling van die rook. Dus het is eigenlijk een hele makkelijke manier om toch die smaak te krijgen. Ja, een makkelijke manier, maar dus ook een ongezonde manier. Wat maakt die smaakstof ongezond? Nou, die aroma's, daar zijn wel hele strenge wetten en regels voor. Want het zijn stoffen die je bewust dus aan een voedsel toevoegt. Dan moet het wel veilig zijn. En nu heeft de EFSA, dat is de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, opnieuw naar de veiligheid gekeken. En wat ze gezien hebben, is dat er een aantal stoffen in zitten die genotoxisch kunnen zijn. Dat wil zeggen dat het schade kan geven aan je DNA. Nou klinkt dat wel heel heftig, maar het hoeft niet gelijk een probleem te zijn. Want in die kleine hoeveelheden kan je lichaam ook zelf heel veel herstellen. Zeker als je gezond en gevarieerd eet. Maar in Europa zijn we wel heel streng. En willen we eigenlijk dit soort stoffen die deze effecten mogelijk kunnen hebben, niet bewust toevoegen aan ons voedsel. En vandaar dit besluit. En wat kan het, want u zegt de effecten kunnen klein zijn, maar wat kan het concreet betekenen als de structuur van DNA-cellen verandert in je lichaam? Ja, nou, als de structuur van DNA, dat kan je lichaam zelf herstellen, maar als dat niet gebeurt en je krijgt het bijvoorbeeld in grotere hoeveelheden langere tijd binnen, dan kan het kankerverwekkend zijn. Dus dat is wel natuurlijk een heel nadelig effect. En je wilt geen stoffen toevoegen aan het eten die mogelijk kankerverwekkend kunnen zijn. Nu komt er dus een verbod op die rookworst smaakstof. Maar wanneer kunnen we dan geen rookworsten meer in de supermarkt vinden? Nou, er zal. Ik heb eerlijk gezegd nog niet helemaal gehoord of er een verbod komt. Maar als het er wel komt, dan zal er wel een overgangstermijn zijn. Dus dan kunnen bedrijven krijgen wel de tijd om dingen aan te passen. Ongetwijfeld zullen ook productontwikkelaars aan de gang gaan om aromastoffen toch te ontwikkelen die deze onwenselijke stoffen niet hebben. Zodat er wel een alternatief is. Ja, een alternatief is. Ja. Sorry? Dat er wel een alternatief is, ja. Ja, dat er wel een alternatief is. En een ander alternatief is weer gewoon traditioneel roken. Ja. Maar ook dat heeft wel nadelige effecten. En ook dan kunnen de stoffen ontstaan die je eigenlijk liever niet in je eten hebt. Dus dat is maar de vraag of het die kant op gaat. Want die stoffen, net als bij de barbecue thuis. Als je daar heel veel van die stoffen binnenkrijgt, is ook niet wenselijk. Nee. Dank voor uw uitleg, Wieke van der Vossen van het Voedingscentrum. Erik, waar staat het nog vast? Nou, op een aantal plekken, maar de avondspits is nu echt wel op zijn retour. De meeste dagelijkse files worden snel korter. Een opvallende nu nog op de A27, onder andere Almere richting Gorkum. Bij knooppunt Lunetten gebeurde zojuist een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en er staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Bij een steekpartij op een middelbare school in Wales zijn 3 mensen gewond geraakt. Het zou gaan om een leraar en 2 leerlingen, schrijft het ANP. Een verdachte is gearresteerd. Het is niet bekend of het om een leerling van de school gaat. Volgens de politie in Wales konden de slachtoffers ter plaatse worden behandeld. Britse hondenracebanen zijn langzaam aan het verdwijnen. Ooit was die sport bijna zo populair als voetbal. De snelle hazewindhonden trokken miljoenen mensen. En nog steeds is het een van de grootste publieksporten in Groot-Brittannië. Maar de sport is steeds meer in het verdomhoekje terechtgekomen. Organisaties die opkomen voor dierenrechten willen zelfs een totaal verbod op de sport. Correspondent Fleur Launsbach ging een avond naar de racebaan. Racen met hazewindhonden. Het wordt gezien als typische Engelse volkscultuur. Ik sta in Romford, een buitenwijk van Londen. Het is zaterdagavond. En hier vliegen de honden over de ovale baan. Met 70 kilometer per uur. Er zijn hele families hier. Oma, kleinkinderen. De entree kost 7 pond. Het is toegankelijk voor gewone Britten. Het is een uitgelaten sfeer. Er wordt met spanning gekeken en geroepen als er weer een nieuwe ronde begint. Best thing about this dog racing thing. It's just being around people and watching the racing. It's beautiful. Like watching dogs run around the track and then finish, everyone cheering. Yeah. It's good. I told you number 6 when I left you. Adam is loodgieter en staat hier met zijn maten. I got number 1. Ja, en er wordt gegokt. 17 down to 5, 39. Yes, miss. 2 on 3, please. Sommigen zetten 4 pond in, andere 20 of 30. Een eeuw geleden kwam de sport naar Engeland, overgewaaid uit Amerika. Het was vroeger razend populair. Entertainment voor de werkende man die zijn loon kon inzetten. Een avond bier en vermaak. Maar tegenwoordig wordt er anders gekeken naar de sport. Negatieve verhalen in de pers over dierenmishandeling doen de sport aan populariteit verliezen. Er worden steeds meer racebanen gesloten. Dierenorganisaties willen een totaalverbod op de sport. For us, we're really concerned about the number of dogs that are badly injured at greyhound races across the UK, or the number of dogs that are killed each year. Hier hoor je Becky Thwaites van de dierenorganisatie Blue Cross. Over 2000 deaths of dogs. De zorg zit hem in de behandeling van de dieren, de ongelukken op de baan. And for us, it's just completely needless. Why are dogs dying in the name of entertainment? Greyhound racing is a sport that should be in the history books. It shouldn't still be happening. Dieren die lijden in de vorm van entertainment, dat hoort niet meer bij deze tijd, zegt Becky. Mm. And what other concerns are there? I think the other big welfare concern for us is outside of their life at the track. So the welfare that they have when they're being bred, when they're kept in trainers' kennels. En ook buiten de racebaan, hoe de dieren worden gehouden en worden gefokt, ook dat is problematisch volgens de dierenlobby. Ja, terug op de track is het nog steeds erg gezellig. En naarmate de avond vordert, wordt er steeds meer gedronken en steeds meer geld ingezet. Het voelt een beetje als een voetbalwedstrijd. What do you think the best thing about this sport is? It's just the buzz. It's the buzz of gambling. That's all it is. Have that buzz of the rush, the feeling to know that you're potentially going to win money. That's all it is. No matter how much the money. Ja, en dat klopt wel, want hoe langer je hier bent, hoe minder je eigenlijk door lijkt te hebben dat het honden zijn die over deze baan racen. You can come out. You can have a really good night. You go back in the next day, you lose all your money. Een verslag was dat van Fleur Launsbach. Tweevoudig Olympisch kampioen Marcel Hirscher maakt na 5 jaar een comeback in de skisport. De Oostenrijker, inmiddels 35, wordt beschouwd als een van de beste skiers aller tijden. Op de slalom en de reuzenslalom won hij vrijwel alles wat er te winnen valt. Maar het opvallendst aan de comeback, Heerscher wil uitkomen voor Nederland. Ik sprak voormalig ski-olympier Maarten Meiners voor de uitzending en vroeg hem of hij verrast is door het nieuws over Heerscher. Ja, enorm verrast. Vanochtend las ik dit ook in de media en kon ik het bijna niet geloven. En voor mij, wat mij betreft, de beste skier aller tijden. 8 keer wereldbeker overwinnaar, dus de beste skier uit een heel seizoen. En dat 8 keer op een rij, die 5 jaar niet actief is geweest in de wedstrijdsport, een comeback maakt. Maar ja, dat is al iets heel bijzonders. Mm-hmm. En dan ook nog eens een keer voor Nederland. Dus gaaf nieuws, denk ik. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij het gaat doen komende winter. En waarom wil hij voor Nederland uitkomen? Ik denk dat er meerdere dingen meespelen. Wat ook zo is dat hij natuurlijk een Nederlandse moeder heeft. Zijn vader heeft skiles gegeven in Nederland. Hij spreekt een beetje Nederlands. Dus hij heeft wel echt een band met Nederland. Zit daar zeker een band. Hij heeft zijn eigen skimerk opgericht in 2021. En daar de afgelopen jaren ook een grote rol in de ontwikkeling van gespeeld. Dus het is niet zo dat hij 5 jaar op een kantoor heeft gezeten en niet meer geskiet heeft. Maar dat hij zich wel degelijk heeft kunnen meten met huidige wereldtoppers. Mm-hmm. En ik denk dat hij voornamelijk op zoek is naar de vrijheid die je als skier bij de Nederlandse skivereniging, als bond, denk ik, kan krijgen voor iemand als zijn kaliber. En bij de Oostenrijkse bond is dat gewoon beperkter. Wat bedoel je daarmee? Er zijn er al grote sponsorcontracten met kledingleveranciers. Of mag je als skitopper maar kiezen uit bepaalde skimerken, waar zijn skimerk ook momenteel niet bij zit. En ja, dat soort dingen spelen denk ik zeker mee. En ik denk dat hij daarom denkt, ik wil een comeback maken op mijn eigen skis. Ja, en daar leent zich Nederland denk ik gewoon voor hem makkelijker voor dan in Oostenrijk. Heeft het ook met concurrentie te maken? Dat hij in Oostenrijk misschien nog meer concurrenten heeft? Of dat iemand van 35 in Oostenrijk misschien meer concurrenten heeft dan in Nederland? Ja, dat speelt denk ik zeker ook wel mee. Dat is natuurlijk ook zo dat hij voor Nederland eigenlijk zeker is van deelname, bijvoorbeeld aan een WK komende winter in Saalbach-Hinterklem in februari. En in Oostenrijk hebben ze daar 4 startplekken voor. Daar zijn gewoon meer concurrenten die eventueel dat hij een startplek van die concurrenten kan afnemen. Of dat hij misschien niet goed genoeg is. Alleen, ja, eigenlijk twijfel ik daar niet aan. Want ik denk dat hij alleen maar terugkomt als hij het gevoel heeft dat hij ook goed in vorm is. En ik denk dat hij dat de afgelopen jaren tijdens die trainingsdagen en testdagen met zijn skimerk wel heeft gezien en heeft zich kunnen meten met de huidige toppers. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd, maar ik verwacht wel veel ervan. Heb je zelf eigenlijk ooit met hem op de piste gestaan? Ja, zeker. Ik heb in het verleden veel wereldbekerwedstrijden en WK's met hem geskiet. Toen we allebei nog actief waren, kwamen we elkaar bij dat soort wedstrijden vaak tegen. Het is niet dat ik hem heel goed persoonlijk ken, maar wel eens een woordje meegewisseld. En dat was soms ook wel in het Nederlands. Dus dat was een grote. Ja. Hoe groot is de kans, denk jij, dat we hem in 2026 in Milaan bij de Winterspelen in het oranje van de piste zien afkomen? Nou, ik denk dat die kans best wel behoorlijk groot is. Maar dat zullen we komende winter wel gaan zien. Hoe snel die daadwerkelijk nog is natuurlijk. Dat was oud-Olympisch skier Maarten Meiners. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de zogeheten ministersplaatsen voor Caribische studenten terugkomen. Met die regeling krijgen studenten op onder andere Aruba, Bonaire en Curaçao gegarandeerd een plek aan een Nederlandse universiteit of hbo-instelling. Ze hoeven dan dus niet mee te doen aan de selectieprocedure voor populaire studies zoals geneeskunde. Catherine van Ierland van AMA, de Caribische Vereniging van Medisch Specialisten. Goedenavond. Goedenavond. U heeft hierover eerder een brandbrief gestuurd naar alle Kamerleden. En nu is die motie dus aangenomen. Wat vindt u daarvan? Ja, we zijn ontzettend blij hiermee. We hebben gewoon minder middelen op de eilanden. En wij vinden dat die ministersplaatsen juist die gelijkheid weer terugtrekt. Zodat die opleidingen ook toegankelijk blijven voor kinderen en studenten afkomstig van de eilanden. Ja, want waarom zijn ze nodig? Nou, we hebben ontzettend tekorten in voornamelijk specialisten, artsen, maar ook gewoon fysiotherapeuten en verloskundigen, maar ook biomedici. Dus daardoor zijn die opleidingen zo hard nodig, omdat de concurrentie is gewoon heel groot met de Nederlandse studenten. Dus we komen gewoon niet altijd makkelijk binnen. En elke extra arts die we kunnen krijgen, elke extra biomedici die we kunnen krijgen, dat helpt met de tekorten op het eiland. Ja, want waarom is het anderszins zo moeilijk om een plek te krijgen? Is het ook praktisch dat je voor zo'n selectieprocedure misschien ook in Nederland moet zijn? Nou, het was wel vroeger zo dat we een ticket moesten regelen en kopen om helemaal naar Nederland te reizen om die selectie en die toets eigenlijk af te leggen. Inmiddels is dat wel veranderd, maar in Nederland heb je ook allemaal selectietrainingen, privébijlessen, dingen die wij niet op de eilanden hebben. Als we boeken willen kopen of online lessen willen volgen, is allemaal in euro's, dus ook duur. Dus je hebt ook financiële drempels, dus daardoor staan wij ook 1-0 achter. Ja. Hoeveel... En daarom denken wij dus dat het... Dat het nodig is, ja. En hoeveel Caribische jongeren komen in aanmerking voor zo'n ministersplaats? Nou, totaal voor alle eilanden, dus Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten, Sint-Eustatius, totaal is het 46 per jaar. Mm-hmm. En dat is zowel voor HBO als WO-opleidingen. Ja. Dus eigenlijk is het heel weinig voor Nederland, maar voor de eilanden is het wel, kan het wel een groot impact hebben. Dan zei demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs eerder dat hij de ministersplaatsen niet ziet zitten, omdat ze mogelijk in strijd zijn met de wet. Iedereen in het Koninkrijk zou gelijke kansen moeten maken op een plek. In hoeverre is zo'n regeling discriminerend ten opzichte van niet-Caribische studenten? Ja, wij vinden dus niet. Wij zijn het gewoon niet helemaal mee eens. Want wij vinden juist dat wij al 1-0 achter staan vergeleken met de Nederlandse studenten, door de redenen, zeg maar, wat ik eerder heb benoemd, door de financiële beperkingen, onder andere. Dus wij vinden juist dat zo'n ministersplek, dat het juist kan helpen. En ook om de brain drain te verminderen. Mm-hmm. Dus ja. De brain drain, dat jongeren na hun studie niet terugkomen. Ja, wij denken dat elke extra arts, elke extra specialist die je kan krijgen, elke extra fysiotherapeut of verloskundige die je kan krijgen, ja, we kunnen niet garanderen dat ze per se terugkeren, maar elke extra die je kan krijgen, kan meehelpen op de eilanden. Ja. En onderling hebben we ook een peiling gedaan met onze leden. En we weten dat de meesten wel terug willen keren. Mm-hmm. Alleen krijgen ze soms de mogelijkheid niet. Maar u hoopt dus dat die ministersplaatsen ook daarin een verschil gaan maken. Heel hartelijk dank, Catherine van Ierland van de Caribische Vereniging van Medisch Specialisten. En dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Goedenavond. Dag Dielke, goedenavond. Op veel boerenerven in Nederland gaat het deze weken maar over één ding. Derogatie. Dat is de uitzondering om meer dierlijke mest uit te rijden dan eigenlijk mag. Voor de Europese Unie is die uitzondering verleden tijd en boeren...